że kilkadziesiąt metrów od niej przebiega bóbr, natomiast znacznie bliżej kanał Młynówka, więc woda waliła tam tak naprawdę z dwóch źródeł. Jest to więc bardzo prawdopodobne, że dotarła do pierwszego stopnia. Chciałbym też sprostować jedną informację. Na zbiornikach przeciwpowodziowych one, te tamy nie zostały przerwane przez wodę. Woda przelała się przez ich koronę. Czyli ponad nimi. Czyli ponad nimi, mhm. Tak. To w takim razie te informacje prostujemy. No, ja tutaj posiłkuję się oczywiście różnymi doniesieniami, które na przestrzeni ostatnich minut, przez ostatnich godzin się pojawiały. Najwyraźniej niektóre z tych doniesień niestety nie były do końca precyzyjne. No ale niestety, no, efekt i tak był dla części Jeleniej Góry tragiczny. Olaf Warzyński, dziennikarz radiowej Jedynki, bardzo dziękuję za te relacje. Dziękuję. Raport powodziowy. Na zegarach 22, a to jest specjalne wydanie programu Polskiego Radia wspólnie na antenach Polskiego Radia 24. Programu pierwszego Polskiego Radia i Radiowej Trójki informujemy Państwa na bieżąco o tym, co dzieje się na południu Polski, w Dolnośląskim, w województwie śląskim, w opolskim, ale również na niektórych obszarach województw małopolskiego i wielkopolskiego. Tam wszędzie trwa walka z wielką wodą. A już teraz najnowsze informacje dotyczące powodzi, które przedstawił Łukasz Pastor. Raport powodziowy. Dramatyczna sytuacja szpitala w Nysie. Tam trwa ewakuacja pacjentów przy wykorzystaniu pontonów. Nie ma dojazdu do budynku. Karetki zatrzymują się w odległości 200 metrów od szpitala i tam przejmują pacjentów. Pięć ambulansów transportuje ich do placówek w Opolu, Krapkowicach i Strzelcach Opolskich. Woda do budynku zaczęła wdzierać się późnym popołudniem. Wcześniej ewakuowano jedną osobę przy wykorzystaniu helikoptera, a szpitalny oddział ratunkowy przeniesiono na wyższą kondygnację. Do Kłodzka jadą z pomocą strażacy z zachodniopomorskiego WOPR-u. To cztery zespoły, łącznie 19 osób z Białogardu, Międzyzdrojów i Szczecinka. Wyjeżdżają doskonale wyszkoleni ratownicy, mówi prezes zachodniopomorskiego WOPR-u Apoloniusz Kurylczyk. Jadą specjaliści, którzy pływali na różnych wodach powodziowych, brali udział w szkoleniach powodziowych, pracowali nad morzem przez wiele, wiele sezonów, więc jestem spokojny, jeżeli chodzi tutaj o ich kompetencje. Ratownicy zabierają ze sobą łódź ratowniczą, dwie łodzie pontonowe i karetkę do ewakuacji osób leżących. Wzrasta ryzyko powstania osuwisk, poinformował główny geolog kraju. Powodem jest wysoki poziom wód oraz rozlewania się rzek i zbiorników. Sprawdzamy zagrożenie osuwiskami. Państwowa Służba Geologiczna na bieżąco monitoruje sytuację, powiedział Krzysztof Galos na posiedzeniu sztabu kryzysowego w Katowicach. Osuwiska zwykle pojawiają się od 3 do 6 dni po przejściu fali kulminacyjnej. Już mamy sygnały o powstaniu pierwszych takich niebezpieczeństw, dodał główny geolog kraju. Jelenia Góra wstrzymuje kursowanie komunikacji miejskiej. Ruch drogowy w mieście jest poważnie utrudniony, pozamykane są ulice i newralgiczne skrzyżowania, mówi prezydent miasta Jerzy Łużniak. Razem z MZK zdecydowaliśmy o tym, że od godziny 20:30 przestają jeździć dzisiaj autobusy. Związane jest to z tym, że bardzo dużo skrzyżowań w mieście jest zamkniętych, są zamknięte niektóre ulice, także i tak w okrojonym kształcie jest rozkład jazdy autobusów realizowany. Czy jutro autobusy wrócą na trasy? Będzie wiadomo rano. Problemy mają też kierowcy. Na rzece Bóbr przejezdny jest tylko jeden most. I jeszcze apel do kierowców. Jeżeli na drodze występują ekstremalne warunki, przerwijmy podróż albo z niej zrezygnujmy. Woda może wedrzeć się do auta i je unieruchomić, mówił Mariusz Michalak z serwisu motofakty.pl. Możemy oczywiście zrobić to do głębokości powiedzmy 60 cm, ale to już ryzykujemy, że woda będzie sięgać gdzieś okolic nadkola, progów i dostanie nam się do wnętrza pojazdu. Więc warto w tym kontekście zastanowić się nad tym, czy my takiej podróży nie powinniśmy odłożyć w czasie. Podróż w rejony objęte powodzią to zagrożenie zdrowia i życia. Na koniec dobra informacja. Prognoza pogody na najbliższe godziny jest bardziej optymistyczna niż początkowo zakładano, powiedział Grzegorz Walijewski z IMGW. Jeszcze na krańcach zachodnich Dolnego Śląska mamy do czynienia z tymi opadami. W nocy mogą wystąpić takie opady burzowe, punktowe do około 20-30 litrów wody na metr kwadratowy, ale w porównaniu do tego, co było do tej pory, to właściwie już nie pogorszy tej sytuacji. Jutro opadów będzie już zdecydowanie mniej. To jest Polskie Radio 24. Cały czas na bieżąco informujemy Państwa o tym, jak wygląda sytuacja na południu Polski. W Głuchołazach Michał Jędrkowiak. Czechowice-Dziedzice Paweł Pawlica. Polskie Radio. My łączymy się z naszą reporterką Agatą Król, która dotarła już do Kłodzka. Przemysław Lis z nami teraz. Przemek jest w Nysie. Nasz korespondent Maciej Jastrzębski wyrusza z Francji do Polski trasą, którą przemieszcza się niszą. Fala powodziowa zmierza do Bystrzycy Kłodzkiej. Celała się tam. Za chwilę dotrze do nas ta fala. Bardzo się obawiam, proszę panią, że może się powtórzyć historia z 97 roku. Straszne. To po prostu przerażające jest, co teraz jest. W ciągu 15 minut, kiedy przelała się zapora, tam stan wody podniósł się o 15 cm. Także idzie to zastraszającym tempem. Woda przepływała, można powiedzieć, to jak fala tsunami. Nie było szans na jakiekolwiek działania. Proszę podsumować to, co się wydarzyło. Ciężka, bardzo ciężka noc. Słyszałem, skończyliście przed chwilą wypowiedź ze strażakami. Ciężka robota, bardzo potrzebna, chylę czoła przed nimi. Jeszcze raz chcę powtórzyć w imieniu wszystkich służb, przede wszystkim strażaków, żeby w sposób zdyscyplinowany podporządkowywali się poleceniom straży pożarnej i policji. Jesteśmy dostępni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wszyscy są w pracy, wszyscy wiedzą, co mają robić. Skutki powodzi 2024 roku będą o wiele większe niż było to 27 lat temu. Jeśli mogę wyłączyć się, przepraszam bardzo, mamy naprawdę tu armagedon. Przepraszam, bardzo pani dziękuję. Dziękuję pani burmistrz. Dziękuję. O Jezu, okropne. Całą noc nie spaliśmy, zalany mamy ogród. Nie pamiętam, żeby coś takiego było. Mam 80 lat. Jestem przerażona jestem. Nie wiem, co powiedzieć. Ponad 3 metry wody. Ale kotek uratowany. Jezu, uratowany, także spokojnie. No jak teraz wygląda sytuacja? Nie ma co zbierać. Masakra. Wszystko popłynęło. Jakoś sobie poradzimy. Poradziliśmy sobie w 97, 2010. Teraz też damy radę. 6 minut po 22 to jest program specjalny na antenach Polskiego Radia. Polskiego Radia 24, programu pierwszego Polskiego Radia i Radiowej Trójki. Informujemy Państwa o tym, co dzieje się na południu Polski, jak wygląda w tej chwili walka z żywiołem, jakie są prognozy na najbliższe godziny. I już teraz pan Krzysztof Gwizdała, redaktor naczelny portalu istotne.pl. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Rozmawiamy o różnych zagrożonych albo zalanych już w tej chwili miejscach w Polsce. Oczywiście niektóre miejscowości w tych przekazach dominują, niektóre pojawiają się trochę rzadziej, tak jak na przykład Bolesławiec albo to, co dzieje się przy rzekach Bóbr i Pisa w Nowogrodzicu. Pan może nam zdać relację, jak w tych miejscach w tej chwili ta sytuacja wygląda i co tam się działo. No przede wszystkim wiadomo, że stany alarmowe są przekroczone. Na Bobrze to stan jest przekroczony o 62 cm. Na Kwisie, która przepływa przez Nowogrodziec, stan alarmowy jest przekroczony o 34 cm. Powiem tak, że w mieście, w Bolesławcu tak naprawdę boimy się dwóch rzeczy. Zalania terenów tuż przy rzece, tu zagrożone są takie trzy ulice i boimy się też o wysoki dźwig, który stoi nad rzeką. Tam jest budowany nowy most, woda z rzeki zaczęła podmywać podstawę dźwigu i jeżeli nurt będzie silny, a będzie silniejszy niż teraz, to dźwig może upaść na stary most. Oczywiście most jest teraz zamknięty, także podróż krajową 94 do Zgorzelca jest utrudniony, ale na szczęście jest to objazd przez inny most w Bolesławcu. Dodam też, że dzisiaj władze zdecydowały, że jutro zajęcia w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich będą zawieszone. To zawieszenie obowiązuje w poniedziałek. Natomiast jeżeli chodzi o nasz rejon, to najciężej mają mieszkańcy Lwówka Śląskiego, który jest trochę wyżej, jeżeli chodzi o rzekę Bóbr. Tam spodziewają się wysokiej fali, gdzieś za niecałą godzinę, bo około 23. Chodzi o tę wodę, która przelewa się już przez Tamę w Pilchowicach. Woda ta płynie właśnie rzeką Bóbr. Ten przelew teraz szacują ludzie na jakieś 600 metrów sześciennych na sekundę. To jest bardzo dużo, ale władze Lwówka mówią, że wały przeciwpowodziowe powinny wytrzymać. Musimy też pamiętać, że dojazd do Lwówka Śląskiego drogą 297 jest niemożliwy. Droga jest zamknięta. No i jeżeli jeszcze chodzi o Nowogrodziec, o rzekę Kwisę, tam jest w miarę bezpiecznie. Władze lokalne kilka godzin temu informowały, że na razie jest w porządku. To zapytam jeszcze o to, jak całą sytuację komentują mieszkańcy, czy to Bolesławca, czy Lwówka Śląskiego. Na ile, no znów nie wiem, czy to jest szczęśliwe słowo, na ile spokojnie czekają na to, co się wydarzy w ciągu najbliższych godzin? To znaczy są takie jakby dwa przypadki. Jeden to jest turystyka powodziowa. Ludzie po prostu chodzą na tę rzekę i przyglądają się. My w Bolesławcu mamy taki jeden z najdłuższych wiaduktów kolejowych w tej części Europy. No i tam jest wodospad i tamtędy właśnie płynie rzeka Bóbr. Ludzie tam przychodzą i oglądają, ale tam jest w miarę bezpiecznie, bo tak jak mówiłem wcześniej, ta rzeka jeszcze w swoim korycie się mieści. Natomiast wzdłuż brzegów ludzie układają też worki z piaskiem. I co jest bardzo fajne, to układanie worków, jakby biorą udział w nim, bierze w nim udział wielu ludzi. Nie tylko ci ludzie, którzy są bezpośrednio zagrożeni, ale też ich sąsiedzi. Także to jest takie bardzo fajne. Bardzo dziękuję. Krzysztof Gwizdała, redaktor naczelny portalu istotne.pl. A już teraz Jakub Tauer, reporter Radia Wrocław. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja trochę reasumując te głosy, które mogliśmy usłyszeć do tej pory na naszej antenie, powiem, że pojawiło się kilka tak dosyć dobrze i optymistycznie brzmiących wątków. No pierwszy jest taki, że ta kolejna fala powodziowa idąca z Czech, ona być może będzie trochę mniejsza niż to, co wcześniej prognozowano. Druga informacja to jest to, co powtarzali nasi reporterzy, że w niektórych miejscach jednak ten deszcz albo ustał, albo jest o wiele słabszy niż wcześniej, co oznacza, że ta woda nie będzie przebywać w takim tempie jak w ostatnich godzinach. Jaka ogólnie sytuacja w tej chwili panuje na tych najbardziej zagrożonych, dotkniętych powodzią terenach? Myślę oczywiście o Kotlinie Kłodzkiej, myślę o okolicach Jeleniej Góry. Jeśli chodzi o Jelenią Górę, to jeszcze kilka godzin temu powiedziałbym, że sytuacja się normuje i jest wszystko ok, mamy optymistyczne prognozy pogody, ale niestety w tej chwili Bóbr, czyli najgłówna rzeka w Jeleniej Górze, przybrał o 10 cm i woda zaczęła się już przelewać przez wał, to jest przy ulicy Wiejskiej. Tam mieszkańcy są ewakuowani. W mieście wyznaczono 3 tymczasowe punkty pomocy. Są to szkoły podstawowe numer 1, 2 i 7. Pracownicy wodnika walczą też o utrzymanie ujęcia wody pitnej dla Zabobrza, dla dużej części Jeleniej Góry, dużego osiedla w Jeleniej Górze. To ujęcie mieści się w Grabarowie, tam właśnie wylał Bóbr i pracownicy cały czas starają się to ujęcie tam naprawiać, osuszać. Akcja trwa nieustannie od kilkudziesięciu godzin. Trwa właśnie Wojewódzki Sztab Zarządzania Kryzysowego, po którym będziemy mieć więcej informacji. Jeśli chodzi o Jelenią Górę, to zalaną mamy sporą część miasta, głównie centrum. Są to ulice Mostowa, część ulicy Grunwaldzkiej, osiedle robotnicze oraz ulice położone wzdłuż Bobru, czyli Wiejska, Wincentego Pola, Batalionów Chłopskich. A z tych najbardziej zalanych ulic strażacy ewakuowali już około 150 osób. Niestety nie wszyscy chcą się ewakuować. Może inaczej, nawet powiem, że mniejszość chce się ewakuować. Dla mnie, tak, jeśli mogę sobie pozwolić na taki swój komentarz, no jest to niezrozumiałe, ponieważ no, woda niesie bardzo, bardzo duże zagrożenie. Znajomy robił zdjęcia z drona tutaj Jeleniej Góry. Naprawdę wygląda to bardzo źle. Ludzie, z którymi rozmawiałem, mówią, że w 97 roku, że ta powódź w tej chwili, w 24, jest większa niż ta, która była w 97. Ze względu na sytuację powodziową, po uzgodnieniu z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty, podobnie jak w innych miejscowościach u nas w Jeleniej Górze, zapadła decyzja o zawieszeniu zajęć we wszystkich placówkach oświatowych na terenie miasta. To jutro i pojutrze zajęcia te nie będą oczywiście odrabiane. Cały czas trwa też walka o zalane tereny. Strażacy i mieszkańcy robią co mogą, żeby ocalić swoje posesje. Z kilkoma udało mi się dzisiaj porozmawiać. Nawet. Auto wyciągaliśmy, bo się utopiło. Bywało normalnie to auto, Volkswagen Golf. Patrząc na to, co się dzieje, no to jest przerażające. Przed nami jest bardzo źle, przed nami jest tak samo bardzo źle, ogólnie jest bardzo źle. Byłem na wielu akcjach dzisiaj, pomaganie ludziom, nadawanie dobytku, jest źle. i będzie chyba jeszcze gorzej, bo deszcz cały czas pada. Musimy to wszystko zabezpieczyć jak najszybciej, bo do piwnicy woda się wlewa. Jesteśmy od godziny 9, ale tutaj każda para rąk się przyda, bo naprawdę chłopaki są zmęczeni, ładują, cały czas pracują, plecy bolą. No ale jak trzeba, to trzeba. Za kastorami jadę ratować teściową, bo ją zalewa. Moje prywatny samochód, ale trzeba go niestety poświęcić i ratować ludzi. Ładujemy do pełna, jedziemy na Wiejską, koło mostu. U sąsiada już zalało i dlatego przyjechałem po worki, żeby mu pomóc. Jeśli chodzi o region, to ewakuowane zostały Mysłakowice, Łomnica, Janowice Wielkie, Trzcińsko, a w powiecie lwóweckim Pilchowice i Nielestno. Burmistrz Wlenia apeluje cały czas o pomoc w workowaniu, bo trwa tam podwyższanie wałów i walka o to, by miasto nie zostało zalane, a to wszystko po tym, jak został wykonany zrzut z tamy w Pilchowicach. Jakub Tauer, reporter Radia Wrocław, bardzo dziękuję. Dziękuję. A w naszym studiu gość, pani profesor Ewa Zaraś, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wsłuchując się w te głosy, które pojawiały się na antenie Polskiego Radia w różnych rozmowach dotyczących tego, co w tej chwili obserwujemy, mogliśmy z jednej strony usłyszeć o tym, że po 97 roku wyciągnięto wnioski. Powstało wiele zbiorników retencyjnych, powstały tamy. Wiele wałów odnowiono albo wybudowano na nowo. Natomiast jednocześnie pojawiały się też głosy mówiące o tym, że to, co w tej chwili obserwujemy, to jest niestety również konsekwencja wielu dziesiątek lat zaniedbań, jeżeli chodzi na przykład o politykę leśną i masową wycinkę lasów, na przykład w masywie Śnieżnika, które wcześniej skutecznie absorbowały deszcz i absorbowały wodę. Dwa, prowadzona przez wiele dziesięcioleci nieprzemyślana polityka przestrzenna, czyli inwestycje na terenach zalewowych, polderach, na starorzeczach, blisko nurtu rzek. Teraz mamy tego konsekwencje. Mamy konsekwencje, ale może zacznę od końca. Od tej polityki przestrzennej faktycznie, tak jak pan zauważył, mamy gigantyczny wręcz problem, cały czas narastający, kiedy właśnie mówimy o zagospodarowaniu przestrzennym. Te ceny działek atrakcyjne powinny zawsze inwestorów obudzić, gdzie te działki są. Najczęściej mamy do czynienia z bardzo atrakcyjnymi lokalizacjami inwestycji, ale właśnie w terenach zalewowych, polderowych. No tak, ale ja sobie doskonale przypominam zdziwienie i szok, jaki przeżywaliśmy w 97 roku, gdy okazało się, że całe dzielnice Wrocławia, które zostały zalane, pamiętamy te dramatyczne zdjęcia, tak. One powstały na terenach, które były terenami zalewowymi. Dokładnie. I to są, tak jak pan zauważył, dziesiątki lat zaniedbań, dziesiątki lat liczenia na to, że wielka woda nie przyjdzie. Jak widzimy, co 13-14 lat ta woda przychodzi. Natomiast wracając do pierwszej części pana pytania. Czyli polityka leśna i na przykład leśna, Śnieżnik. Tak, i na przykład Śnieżnik. To tu stanę w obronie owej polityki, bo proszę zauważyć, że mamy ogromny problem związany z drzewami, lasami, klimatem, środowiskiem. Cały ciąg logiczny konsekwencji nam się jawi, kiedy myślimy właśnie o zmianie klimatu. To, co dzisiaj dzieje się w obrębie właśnie polityki lasów państwowych, to musimy naprawdę z taką dużą, dużą rezerwą i bardzo dużym zrozumieniem podejść do tego, co się w lasach w znakomitej większości dzieje. Musimy pamiętać o tym, że klimat się zmienia w postępie wykładniczym. Drzewa nie są w stanie przyzwyczaić się, nie są w stanie rozwinąć pewnych takich mechanizmów, które zapewnią im dobry rozwój w konfrontacji z nowym klimatem, kompletnie nowym klimatem, kiedy mamy więcej suszy, wyższy bilans termiczny, a rośliny, które u nas rosną, przede wszystkim myślimy o drzewach i krzewach, one nie są w stanie przyzwyczaić się do tego. Jaka jest tego konsekwencja? One będą uciekać tam, gdzie jest chłodniej. Modele matematyczne opracowane przez wiele instytutów w Europie, również w polskich instytutach badawczych, w Instytucie Badawczym Leśnictwa, pokazują, że, i to jest coś absolutnie zatrważającego, do 2050 roku zauważymy ucieczkę naszych rodzimych gatunków. Takich jak chociażby świerk czy sosna. I teraz jak sobie popatrzymy na drzewostany, no chociażby w masywie Śnieżnika zbudowane przede wszystkim właśnie ze świerków, wyobraźmy sobie, gdyby nie było odpowiedniej polityki wycinek, to co byłoby za tych kilkanaście lat, w tym 2050 roku, kiedy byśmy zauważyli, że nic tam się nie dzieje, a drzewa, które powinny rosnąć, obumierają. To, co dzisiaj w lasach się dzieje, to jest przede wszystkim przebudowa drzewostanów. Trzymajmy mocno kciuki za te właśnie prace, tak aby zdążono przed tym 2050 rokiem zabezpieczyć lasy, stworzyć bardziej różnorodne pod względem gatunków formacje. Ale to dopytam, to oczywiście nie jest pytanie dotyczące tylko śnieżnika, ale skoro ten śnieżnik się pojawił, no to trzymajmy się może tego konkretnego przykładu. Czy te wycinki, o których mówimy, to są rzeczywiście tylko wycinki prowadzone pod tą wymianę gatunków, czy jednak mówimy również o wycinkach, które są spowodowane po prostu tym, że drewno jest towarem, na którym można zarobić, jak również spowodowane są tym, że to są tereny atrakcyjne turystycznie, więc powstają tam hotele, powstają kolejne pensjonaty, które no, też niejako wypierają te drzewostany po prostu coraz wyżej. Niezdecydowanie to, co przyświeca pracom w masywie śnieżnika, to jest przebudowa tych drzewostanów. Mamy problem z kornikiem, mamy problem z ustępowaniem rodzimych gatunków. Przede wszystkim mamy ogromny problem z suszą, więc trzeba tak zbudować różne formacje roślinne, które będą nam zacieniać glebę, zacieniać grunt. Nie uda się nam to bez właśnie takich, no jakby nie patrzeć, bardzo groźnie wyglądających czynności, więc tu wszystko to, co dzieje się właśnie w ramach tej przebudowy, tego wzrostu różnorodności biologicznej w lasach, to są czasami bardzo niebezpiecznie wyglądające poczynania, ale bardzo odpowiedzialne. Polityka związana z pozyskiwaniem drewna, no też ona gdzieś musi być, bo pamiętajmy, że lasy państwowe to są swego rodzaju plantacje, takie jak, no nie wiem, pola uprawne. Drewno, które zostało zakontraktowane 10, 20, 30, 40 lat, no 40 lat temu to przesadziłam, ale właśnie tych kilkadziesiąt lat temu to właśnie to jest to drewno, które właśnie nam wyrasta, czy te drzewa, które uzyskują wartość rębną, bo proszę Państwa, wartość rębna sosny pospolitej to jest 80 lat, więc to, co zostało ileś tam lat temu posadzone, to dzisiaj faktycznie jest tym plonem. W rolnictwie mamy plonowanie co roku, w leśnictwie co 80 lat, powiedzmy sobie, tak bardzo, bardzo upraszczając. Więc gdzieś to pozyskanie drewna, jako z jednej strony też popatrzmy Państwo tego najbardziej ekologicznego produktu. Zwróćcie Państwo uwagę na sztućce jednorazowe. Kiedyś były plastikowe, dzisiaj drewniane. Więc no skądś to trzeba pozyskać. Technologię drewna klejonego do budowania domów, no skądś to drewno trzeba pozyskać. I tak patrząc na całą Europę i cały świat, no szuka się tych gatunków, które będą szybko rosły, które będą właśnie takim plonem. Niemniej jednak wracając do tej lokalizacji, o której Pan mówił, czyli masyw śnieżnika i podobne rejony w obszarach górskich, to przede wszystkim są prace związane z przebudową drzewostanów, która dzisiaj jest kluczowa. To jest to, co można zrobić, kiedy mówimy o mitygowaniu zmian klimatu, kiedy mówimy o tym, co my ludzie możemy zrobić, żeby pewne aspekty tej zmiany klimatu przyhamować czy przeciwdziałać. A dzisiaj mamy, zwróćcie Państwo uwagę, z czym problem? Z ogromną powodzią, porównywalną do tej sprzed ilu lat? 97 rok. 97 rok, czyli mamy 27 lat. 27 lat temu, czy ta, która była w 2010 roku, to moi drodzy Państwo, w porównaniu te trzy dekady, które minęły, to mamy gigantyczny wzrost temperatur. To o to jeszcze chciałbym bardzo szybko dopytać, bo czas nam niestety ucieka. Na ile właśnie to, z czym się mierzymy, czyli te powracające ulewy, te powracające powodzie, no bo ten region Polski od setek lat był na to narażony, ale na ile w tej chwili musimy się zmagać z tym dodatkowym czynnikiem, to znaczy z tym, iż zmiana klimatu potęguje jeszcze te zjawiska? Oj, to jest absolutnie nieprzewidywalne, myślę. ta zmiana klimatu, której jesteśmy niestety świadkami, jest totalnie nieprzewidywalna. Oczywiście jakieś tam modele meteorologiczne, no nie jestem fizykiem atmosfery, no ale coś można przewidzieć, ale i tak w dużej mierze nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. I przeciwdziałanie czegoś, czego nie wiemy, to jest jak wróżenie z fusów od kawy. A rejon, o którym właśnie mówimy, który teraz od kilkudziesięciu godzin nie schodzi nam z myśli, to pamiętajmy, że jest to taka suma pewnych sum. To jest to, co się dzieje u naszych sąsiadów, to jest to, co właśnie jest wynikiem błędów w zagospodarowaniu przestrzennym sprzed dziesięcioleci. No i pewna taka krótkowzroczność nasza dzisiejsza. Pani profesor Ewa Zaraś, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również. No i wspomnieliśmy o tym, że to, co się dzieje w tej chwili w Polsce, to nie jest tylko kwestia tego, co tu i teraz. To jest również konsekwencja sytuacji, która rozgrywa się u naszych sąsiadów. Wiele miejsca poświęcamy temu, co dzieje się w Czechach. Tamtejsze media donoszą o prawdziwej katastrofie, o sytuacji, która być może jest nawet groźniejsza i ma o wiele tragiczniejsze skutki niż to, co Czesi przeżywali, podobnie jak Polacy w 1997 roku. Ale niebezpieczne zjawiska, dziwne zjawiska pogodowe dzieją się również w innych miejscach. Adam Górczewski, korespondent Polskiego Radia z Niemiec. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Niemcy również zmagają się z powodzią. Być może to nie jest ta skala, co w Polsce, ale jeszcze dziwniejsze i bardziej zaskakujące informacje dochodzą do nas z Austrii, ponieważ wtedy, kiedy Czesi i Polacy zmagają się z gigantycznymi powodziami, Austriacy z kolei zmagają się z gigantycznymi, szczególnie jak na tę porę roku, śnieżycami. Oni zmagają się i ze śnieżycami, i z powodziami, i co więcej, te tereny, na których występują te śnieżyce i te, na których są powodzie, dzielą czasami tylko kilometry, a czasami one przechodzą w jedno w drugie, dlatego że powyżej 800 metrów, tak mniej więcej się podaje, napadało bardzo dużo śniegu i po tych południowych partiach Austrii, czyli tam, gdzie częściej Polacy jeżdżą na narty, ale także tutaj w rejonie bliżej czeskiej granicy, a tutaj właśnie przy tym w rejonie Dolnej Austrii, tak nazywa się ten land przy granicy z Czechami, tam został wprowadzony stan katastrofy, tak się nazywa to w nomenklaturze krajów niemieckojęzycznych, czyli w całym tym rejonie panują specjalne w tej chwili warunki i właśnie w jednym miejscu jest to śnieg, śnieżyca, która zasypała drogi, przerwała także połączenia kolejowe, przy czym na przykład w okolicach Salzburgu, z jednej strony mamy Salzburga mamy ogłoszone zagrożenie lawinowe, a z drugiej pojawił się pierwszy ośrodek narciarski, który stwierdził, że dzisiaj można jeździć na nartach. Także naprawdę wygląda to, bardzo mieszają się te wydarzenia katastrofalne, te złe informacje, jak na przykład pierwsza ofiara śmiertelna powodzi, która się w Austrii pojawiła. Dzisiaj to strażak, który pompował wodę z jednego z domów, brał udział w akcji wypompowania właśnie tam i niestety spadł ze schodów i uderzył się w głowę tak nieszczęśliwie, że nie byli w stanie go uratować koledzy. Niestety tak ta sytuacja tam wyglądała. Natomiast no właśnie woda płynie, woda przełamuje wały i te obrazy, które rysują nasi reporterzy w Polsce, w Czechach, tak samo dotykają właśnie szczególnie tej północno-wschodniej części Austrii, w tym stolicy Wiednia, gdzie na przykład nie jeździ metro i gdzie na przykład na łodzi w tej chwili na statku wycieczkowym utknęło też bardzo dużo osób i nie są w stanie z niego wysiąść. Ratownicy nie wiedzą, jak mają sobie z tym poradzić. O sytuacji między innymi w Austrii mówił Adam Górczewski, korespondent Polskiego Radia z Niemiec. Bardzo dziękuję za tę relację. Kłaniam się. Dobrego wieczoru. A już teraz powrócimy do Kłodzka. Jarosław Wrona, Radio Wrocław. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I ja nie ukrywam, że Kłodzko szczególnie mnie interesuje. No, miejsce niezwykłe, miejsce magiczne, miejsce odwiedzane przez turystów. Myślę, że każdy z nas kojarzy te wspaniałe ujęcia dotyczące mostu gotyckiego na Młynówce, nazywanego polskim mostem Karola. Od kilkudziesięciu godzin Kłodzko niestety wygląda jednak zupełnie inaczej. Jak w tej chwili rozwija się sytuacja dotycząca, no właśnie, dokładnie tych miejsc, o których rozmawiamy? To jest już znacznie spokojniejsza noc niż ta ostatnia doba. Przed chwilą byłem na moście gotyckim. Widać, że woda już opada, to ponad metr w ostatnich godzinach. To jest już też moment, kiedy stronie śląskie staje się powoli dostępne, które najbardziej ucierpiało dzisiaj. Tam wiemy, że doszło do uszkodzenia zbiornika retencyjnego. Tam puściła tama z wielką prędkością. Woda uderzyła w stronie śląskiej, niszcząc wszystko po drodze. Później ta fala dotarła do wiosek gminy Kłodzko, takich jak Ołdrzychowice, Żelazno, Krosnowice, które znalazły się pod wodą. No i w końcu do Kłodzka, kiedy w ciągu 3 godzin ten poziom znacznie się podniósł, zalewając Kłodzką Starówkę, osiedle przy ulicy Malczewskiego. Tam wszędzie byli ewakuowani mieszkańcy. Zresztą ta ewakuacja wciąż trwa. Niestety w porze nocnej jest ona ograniczona, bo chodzi też o bezpieczeństwo samych ratowników, ale wiem już, że ruszyły pierwsze transporty do Stronia Śląskiego, które jest odcięte od świata, ale znaleziono drogę przez Czechy, przez Jawornik. Tam pierwsze transporty z żywnością i z najpotrzebniejszymi produktami już jadą. Rozpoczynają się też pierwsze zbiórki dla tych, którzy byli ewakuowani. Chodzi o żywność długoterminową. To są środki higieny osobistej, środki czystości, pościel, tego typu rzeczy. Już można przynosić do różnych punktów. Każda gmina, każde miasto w swoich mediach społecznościowych taką zbiórkę już ogłasza. W Kłodzku utworzono punkt, gdzie trafiają poszkodowani, mają przygotowane ciepłe posiłki, są łóżka polowe, są bezpieczni. Natomiast wiem, że też wciąż są osoby gdzieś czekające na pomoc. Dzisiaj przez cały dzień były ewakuowane właśnie ze Stronia Śląskiego, które było odcięte od świata śmigłowcami policyjnymi, blackhawkami i do wieczora trwała ta ewakuacja, jutro będzie kontynuowana. Tutaj to, co w Kłodzku obserwuję też z różnych regionów kraju, z Wrocławia też docierają cały czas, dociera pomoc, docierają kolejne łódki, by pomóc mieszkańcom, tym, którzy nie chcieli się ewakuować i zostali w swoich domach, no ale nie mogą już w tej chwili wyjść. W Kłodzku mamy skażoną wodę, istnieje możliwość zakręcenia gazu, w wielu miejscach nie ma prądu, ale sztaby kryzysowe już dzisiaj pracowały nad tym, aby jutro pełną parą ruszyć z pomocą. Myślę, że jutro zobaczymy Kłodzko, jakiego nie widzieliśmy od 27 lat, czyli takie, jakie było po powodzi w 97 roku. Jarosław Wrona, Radio Wrocław, bardzo dziękuję za te relacje. Dzięki. Raport powodziowy. Słuchają Państwo specjalnego wydania programu Polskiego Radia na antenach Polskiego Radia 24, programu pierwszego Polskiego Radia i Radiowej Trójki. Staramy się podsumować to wszystko, co dziś działo się na południu Polski, jak wyglądała walka z żywiołem, jakie są perspektywy na najbliższe godziny. Kolejne łączenia z reporterami, kolejne rozmowy z naszymi gośćmi przed nami, ale najpierw najnowsze informacje, które przedstawi Łukasz Pastor. Raport powodziowy. Jest trzecia ofiara śmiertelna powodzi. Ciało kobiety znaleziono w zalanym budynku w Nowym Świętowie w gminie Głuchołazy. Wcześniej przy wezbranym potoku w Bielsku Białej znaleziono ciało 42-latka. W powiecie kłodzkim natomiast jedna osoba utonęła w wezbranej rzece. Krytyczna sytuacja powodziowa w Nysie. W Kłodzku mieszkańcy nie mają wody w kranach. Odcięty będzie też tam gaz. Zalane miasta zamykają przedszkola, szkoły i sądy. Rząd przygotowuje pomoc finansową i zamierza wprowadzić stan klęski żywiołowej. Na obszarach dotkniętych powodzią mogą wystąpić problemy z dostępem do wody pitnej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, by na zalanych terenach pić tylko wodę butelkowaną. Częściowa ewakuacja szpitala w Nysie. Kilkudziesięciu pacjentów z kilku oddziałów jest transportowanych do placówek w Opolu, Krapkowicach i Strzelcach Opolskich. Do ewakuacji zostało przeznaczonych 5 ambulansów. Karetki podjeżdżają około 200 metrów od szpitala, a do ambulansu transport odbywa się pontonami. Pod wodą jest Stronie Śląskie. Nie do wszystkich uwięzionych ludzi mogły dotrzeć amfibie. W ewakuacji pomagały śmigłowce. Po południu woda uszkodziła tamę w Stroniu Śląskim, mówi rzecznik Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej podpułkownik Robert Pękala. Używane są też do tej ewakuacji łodzie płaskodenne, takie łodzie saperskie oraz pływające transportery samobieżne, które są wydzielone z wojsk operacyjnych, a także śmigłowce. Ta ewakuacja odbywa się po prostu statkami powietrznymi, dlatego że możliwe jest podjęcie tych osób, które są na wyższych kondygnacjach bądź wręcz na dachach.

zgłaszać się pod numerami telefonów, które burmistrz publikuje na Facebooku. To tam w tej sprawie państwa odsyłam. Ta zalana część miasta, prawobrzeżna, ona jest bardzo istotna. Mówili mi o tym ludzie, których spotkałem na wałach oddzielających lewobrzeżne miasto od rwącej Nysy Kłodzkiej. Mieszkają tam ludzie, których pan zna? Tak, dużo. Ma pan z nimi kontakt? Tak. Co mówią? No na razie wszyscy czekają. W 97 było wyżej. Ale zobaczymy, co będzie, jak przyjdzie druga fala. Co takiej praktycznej strony oznacza zamknięcie tamtej części miasta dla ludzi? Praktycznie odcięcie. Do Opola się ciężko dostać w ogóle gdziekolwiek. Do pracy podejrzewam, ludzie mają problem. Zakupy, dostawy towarów, wszystko. Tym bardziej, że instytucje też są pozalewane, jak szkoły, urząd miasta, urząd skarbowy, poczta. Po powiecie nyskim w ogóle bardzo trudno się w tej chwili porusza samochodem. Droga Krajowa 46, obwodnica na wysokości od Muchowa. Tam jeden pas ruchu w kierunku Kłodzka jest zalany wodą. Policja wyznaczyła objazd przez Otmuchów. Także jeżeli państwo się gdzieś tam wybierają samochodem, to najlepiej zrezygnować z tego pomysłu, a jeśli już trzeba, to proszę bardzo ostrożnie jechać, zwłaszcza w tych ciemnościach, bo można się nieprzyjemnie zaskoczyć. Ja miałem dzisiaj kilka takich sytuacji, że jechałem i nagle przede mną pojawiła się po prostu rwąca rzeka, która przecinała drogę. Mówiliście wcześniej też o zaangażowaniu mieszkańców. To świetnie widać w Brzezinach. To jest kilkadziesiąt kilometrów od Nysy na północ. Wieś jest już teraz częściowo zalana i to nie będzie dla jej mieszkańców spokojna noc. Według prognoz to dopiero przyjdzie fala kulminacyjna, nie? Chociaż już od wczoraj zaczynało tam w środku wioski zalewać, no to nie pamiętam, godzina 8 może wieczorem, no do 2 nad ranem. Przeważnie starsi pracowali tak do 12, a młodzież do 2, szykowali worki. No i podobnie będzie tej nocy. Ludzie tak sami z siebie zorganizowali objazd, kierują ruchem, żeby kierowcy, którzy pojawiają się w ich wsi, zdezorientowani, bo to nie jest normalna trasa, którą jechaliby na przykład do Opola, żeby mogli sprawnie przejechać. I taka sąsiedzka praca to ładnie ujął kilkadziesiąt minut temu na antenie Przemek List, jest w tej całej bardzo tragicznej sytuacji bardzo budująca. Bardzo dziękuję, szczególnie dziękuję za te słowa na koniec. Michał Jędrkowiak, reporter Polskiego Radia, i to były doniesienia dotyczące Nysy i okolicy. Już teraz przenosimy się do Kotliny Kłodzkiej jako takiej, jako całego regionu. Na miejscu jest Agata Król, reporterka Polskiego Radia. Agato, przez cały dzień te chyba najbardziej dramatycznie wyglądające zdjęcia, te najbardziej dramatycznie brzmiące doniesienia dotyczyły właśnie Kotliny Kłodzkiej. No, w jakich nastrojach Kotlina Kłodzka kładzie się spać, jeżeli w ogóle o śnie możemy mówić w takiej sytuacji? To tak, faktycznie. Dzisiaj to działo się tutaj bardzo dużo i faktycznie były to wydarzenia no bardzo dramatyczne, dlatego że w ciągu dnia, wtedy kiedy było wszystko widać, kiedy było wiadomo, co się dzieje, ludzie po prostu tłumnie i nerwowo obserwowali, jak ta woda rośnie, jak ten poziom się podnosi z minuty na minutę. I to było coś niesamowitego, absolutnie. Przeżycie, którego nigdy się nie zapomni. A te osoby miały jakby dodatkowe przeżycie, bo no, po raz drugi doświadczały właśnie takiego strachu związanego z tym, że te tereny, na których mieszkają, być może w niektórych przypadkach też ich domy i mieszkania będą zalane, że będą bardzo duże szkody i że będzie bardzo dużo problemów. Ja muszę państwu powiedzieć, że jest pewna dobra informacja. Przywędrowałam na Stare Miasto. To Stare Miasto wygląda trochę jak dwa światy, bo wtedy, kiedy wysiadałam w tej górnej części, to Stare Miasto, te historyczne, przepiękne, zabytkowe kamieniczki były oświetlone, świecą latarnie, natomiast jak się schodzi nieco niżej, czyli w to miejsce, gdzie płynie tutaj woda bardzo szerokim nurtem, jest zupełnie ciemno. Czyli jest praktycznie tak, jak w tym miejscu, w którym byłam godzinę temu przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, tam było zupełnie ciemno. No, tam jest taki bardziej dziki brzeg Nysy Kłodzkiej, no to tutaj Nysa Kłodzka i kanał, który płynie równolegle do niej, po prostu urządziły się na Starym Mieście. I wydaje się, że zamierzają opuścić to miejsce, dlatego że o ile w ciągu dnia obserwowałam, jak z minuty na minutę poziom wody rośnie, tak teraz faktycznie widać, że ten poziom opada, ale widać też, jaki był, bo tutaj na murach tych zabytkowych kamienic myślę, że 2-3 metry wody w ciągu dnia tutaj były, już opadły, więc to jest taka dobra informacja i bardzo budująca. Natomiast to, co ci ludzie czuli w ciągu dnia, ja z nimi rozmawiałam, i często żalili się. Bardzo było im przykro, że muszą po raz kolejny przeżywać to, co przeżywali w 97 roku. I szczerze mówiąc, nie mogli zrozumieć, jak do tego doszło po raz kolejny. Posłuchajmy. To jest tak zawsze. Mówili, jak było w 97, to że to już się nie powtórzy, a to się jednak powtarza. A jak to się stało, że te samochody zostały? Kiedy ta woda tam leciała, że ludzie nie zdążyli pozabierać? Pół godziny temu. No współczuję tym ludziom. W ogóle tutaj też mam znajomych na osiedlu. Nie wiem, czy się ewakuowali, czy nie, bo też telefony nie mają zasięgu, nie można się dodzwonić. No samo wycie tych syren z aut, alarmy i w ogóle przeraża. Sąsiedzi się ewakuowali piętro wyżej, no ale woda coraz wyżej. Są bez wody do picia, są tam dzieci. No i nie ma jak pomóc, bo po prostu nie ma jak się dostać, a na terenie Kłodzka nie kupi się wody nigdzie. No, Armagedon mały był w Doboszu dzisiaj, około 50-60 osób w kolejkach stało przed sklepem. No, woda jest wykupiona, zjeździliśmy całe Kłodzko, po prostu nie ma wody. Nie tylko nie ma wody, w dużej części miasta nie ma prądu. Ten prąd niektórzy stracili z powodu uszkodzeń, do których doszło przez powódź. Niektórzy prądu nie mają ze względów prewencyjnych, czyli ta cała część, która jest najbardziej zalana, jest ciemna. Dlatego mówię, że te miejsca wyglądają dość mrocznie. No i też w wielu miejscach nie ma wody. Dziś sama odkręcałam wodę w kranie i niestety było pusto, nic stamtąd nie leci. No ale niestety takie są koszty tego typu wydarzeń. To wszystko oczywiście będzie sprzątane, naprawiane przed mieszkańcami Kłodzka i z władzami miasta i służbami, które tutaj na miejscu działają. Bardzo dużo pracy, bo zanim ta woda opadnie, oczywiście no, minie jeszcze trochę czasu, choć cieszy oczywiście każdy centymetr, kiedy tutaj stoję na tym starym mieście, zalanym niestety starym mieście przez Nysę Kłodzką i te okoliczne kanały. Cieszy, że te centymetry opadają i że służby i mieszkańcy już niedługo będą mogli wziąć się za sprzątanie. I teraz patrzymy tylko w niebo, czy faktycznie ten scenariusz, który teraz rysuje, sprawdzi się. Troszkę pokropiło chwilę temu, na razie nie pada. Sprawdziłam radary meteorologiczne. Być może popada. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało przed nawalnymi deszczami, ale liczymy, że to się nie sprawdzi. Ale właśnie od tego zależy, od tego deszczu i czy będzie intensywne. Czy ta sytuacja tutaj za chwilę się wyprostuje, wykrystalizuje, czy mieszkańcy będą mogli wracać do normalnego życia, czy jeszcze nie i czy ta sytuacja się zaostrzy. No będziemy obserwować oczywiście. No i oczywiście wszystkim mieszkańcom Kotliny Kłodzkiej, nie tylko Kotliny Kłodzkiej, życzymy bezdeszczowej nocy. O Kłodzku i Kotlinie Kłodzkiej mówiła Agata Król. Bardzo dziękuję. Fala powodziowa na rzece Iłownica w Czechowicach-Dziedzicach zalała kilkadziesiąt domów i kilkaset budynków działkowych. Straż pożarna ewakuowała mieszkańców z kilku ulic przebiegających wzdłuż rzeki. Na miejscu jest nasz reporter Paweł Pawlica. Dzień dobry. Chciałem się zapytać, jak tam u pana sytuacja? No zalane wszystko. Zalane jest wszystko znowu. Wszystko pływa tam. Patrzymy się na to, co się tam dzieje, no to jest wszystko zalane, zniszczone, nie? Także no tragedia, no to jest tragedia ludzka tutaj, no. To było po prostu taki, no ściana deszczu, no. To tam był taki prąd, że już po prostu nie mogłem przejść przez to. Musiałem się trzymać tych murków, żeby ten prąd mnie nie porwał. Co się udało panu zabrać? Najpotrzebniejsze rzeczy, no widzi pan, same tutaj ciuchy, jakieś takie rzeczy. No synek też laptop, coś do szkoły, żeby wziąć. Nie ma co zbierać. Masakra. Bardziej bym powiedział, że to jest masakra. Wszystko tam pod wodą? Wszystko. Wszystko popłynęło. Nie ma nic. Woda mi podeszła prawie do pasa. Musiałem być na dachu, także... No, strażacy mi pomogli, także jest okej. Okay. Musiał pan łódką jakąś płynąć, czy samochodem? Tak, dokładnie, tak, dokładnie. Musieli mnie ewakuować łódką, bo nie dało się przejść, bo zakryłoby mnie. Ponad 3 metry wody. Ale kotek uratowany? Jest uratowany, także spokojnie. Jak ma na imię kotek? Mila. Starszy kapitan Robert Dunat, komendant miejski PSP w Bielsku-Białej. Ewakuowaliśmy 31 osób z zalanych posesji, 6 osób odmówiło ewakuacji. Zostały tutaj? Zostały w swoich budynkach. Czy grozi im jakieś niebezpieczeństwo, waszym zdaniem? No, mieszkania są zalane, więc zawsze niebezpieczeństwo jakieś istnieje, no ale niestety nie chciały opuścić swoich domów. Jaki sprzęt tutaj wykorzystujecie? Jak wyglądają wasze działania? W tym momencie mamy łódkę, którą my podpływamy, jeżeli ktoś chce się ewakuować albo ktoś chce zabrać jakieś swoje cenne rzeczy z zalanych budynków, wtedy możemy im umożliwić taką sytuację. Próbujemy się dostać do domu. Łódką czekamy na łódkę, żeby zobaczyć, jak to z zewnątrz nami wygląda. Ja wychodziłam z domu z siostrą, z mężem, z dzieciami. To woda już była. Już rzeczy, które zostały gdzieś tam na podłodze czy niżej, na krześle to już pływało, jak wychodziłam. No, tylko dokumenty i zdjęcia, bo zdjęcia też były dla nas ważne. Na górę wynieśliśmy i tak jak staliśmy, po prostu jak widzieliśmy, ile wody już jest w domu, to wyszliśmy z domu. Ja nawet bez butów. Niestety okazuje się, że nie wszyscy mieli tyle szczęścia. W Bielsku Białej w jednym ze zbranych potoków utonął mężczyzna. To już druga ofiara śmiertelna powodzi na południu Polski. A przypomnę, że w Czechowicach-Dziedzicach był Paweł Pawlica. Raport powodziowy. Za 11 minut 23 już teraz naszym gościem jest pan dr Franciszek Krynojewski, ekspert do spraw zarządzania kryzysowego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Patrząc na to, jak wygląda w tej chwili akcja ratunkowa, jak wyglądają ewakuacje, jak trwa wspieranie wszystkich poszkodowanych przez żywioł, na ile być może to jest pretekst do tego, aby ponownie w Polsce zacząć na poważnie rozmawiać o obronie cywilnej? Bo pojawiają się takie głosy, że ewidentnie dobrze funkcjonującej tego typu formacji od lat nam brakuje. Panie redaktorze, szanowni państwo, jest dla mnie logicznym, że obrona cywilna powinna zostać odtworzona w Polsce. Niestety w 2022 roku ustawa o obronie ojczyzny zapomniała o obronie cywilnej, a przecież wszystko, co jest związane z bezpieczeństwem, jest oparte o dwa filary. Pierwsze to dyplomacja, a drugie to wszystko, co jest związane z reakcją zarówno z punktu widzenia cywilnego, jak już w ostateczności z punktu widzenia militarnego. Więc ten odcinek cywilny został całkowicie zaniedbany i śmiem twierdzić, że praktycznie ustawa powstaje od 22 lat, czyli od 2002 roku. Były różnego rodzaju projekty, ale żaden rząd nie podjął decyzji ani nie uchwalił jej do końca i Sejm tego nie mógł zatwierdzić. W chwili obecnej jest projekt rządowy ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, ale muszę państwu powiedzieć również, że jest projekt obywatelski, który łączy zarządzanie kryzysowe z obroną cywilną, bo to jest przecież to samo, tylko uwarunkowania zewnętrzne, tak je określę, są troszeczkę inne. Ale zarówno w zarządzaniu kryzysowym, jak i w obronie cywilnej, czyli na wypadek wojny, formacje obrony cywilnej mają również obowiązek uczestniczenia w zwalczaniu klęsk żywiołowych, taka jaką dzisiaj widzimy. A wracając do tego, co państwo przedstawiali, przeraża mnie to, że osoby, które są nawoływane do tego, aby się ewakuować, rezygnują z tego. I problem polega na tym, że kiedy już dochodzi do sytuacji ekstremalnej, wzywają pomoc i wtedy korzystamy ze śmigłowców albo jeszcze inaczej narażamy tych osób, które w warunkach łatwiejszych mogły te osoby ewakuować. Z narażeniem życia muszą je wydobyć z tego terenu bardzo niebezpiecznego. Więc przeraża mnie, jak ludzie są bezmyślni w takiej sytuacji. Nieważne, co jest dobytek, straty czy nie, ważne, że jest zdrowie i życie. To jest podstawa wszystkiego. Panie doktorze, to trzymając się trochę, oczywiście zostawiając obronę cywilną, to jest bardzo ważny temat, no ale tak jak pan mówi, na ustawę zapewne jeszcze chwilę poczekamy. Mam nadzieję, że to już nie będzie trwało kolejnych 22 lat. Jeżeli chodzi o zarządzanie kryzysowe w takich sytuacjach jak ta, kiedy spora część Polski jest dotknięta kataklizmem, co jest największym wyzwaniem? Kwestia organizacji, kwestia informacji, kwestia sprzętu, kwestia zachowania ludzi, o której pan mówił? Panie redaktorze, wszystko jest bardzo ważne. Dla mnie najważniejsza zawsze jest koordynacja, a to z tego względu, że za koordynację odpowiadają ludzie, którzy mają wyobraźnię, którzy potrafią przewidzieć, że sytuacja może być jeszcze gorsza. I jeśli przygotuje się na tą najgorszą sytuację, to z małą sobie zawsze poradzimy. Natomiast jeśli przygotujemy do tych koordynatorów do małej tragedii, to z dużą niestety sobie nie poradzą. Śmiem twierdzić, że wielu miejscowościach są osoby, które no nie do końca nadają się na takie stanowisko, które jest związane z odpowiedzialnością za podejmowane decyzje. Czasami jest to wynik no, niedouczenia, braku kształcenia. Kiedyś była Centralna Szkoła Obrony Cywilnej w Starej Miłosnej. Przygotowywała tych ludzi na kursach kilkumiesięcznych do realizacji tych czynności. Dzisiaj w ramach studiów, które ogólnie nazywają się bezpieczeństwo wewnętrzne, to jest tylko teoria, a nie ma praktyki, więc trudno od tych osób nawet wymagać pewnych no, sposobów działania. No, panie doktorze, miejmy nadzieję, że być może te doświadczenia, te, które w tej chwili obserwujemy, no one jednak będą skutkować tym, że być może z większą uwagą spojrzymy na takie problemy, jak chociażby obrona cywilna. Doktor Franciszek Krynojewski, ekspert do spraw zarządzania kryzysowego. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Dziękuję. A już teraz kolejny gość, pani Grażyna Hanaf, publicystka portalu istotne.pl. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, państwu. Chciałem się tylko upewnić. Pani jest w Bolesławcu i miała pani okazję dziś no, razem z innymi mieszkańcami przygotowywać miasto do obrony przed wielką wodą. Jak to wyglądało? Ja mieszkam bardzo blisko Bobru, co prawda w domkach poniemieckich, więc jakby trochę wyżej, ale broniłam dzisiaj moich sąsiadów, którzy są niżej położeni. Po prostu wyszłam na robotę dziennikarską, żeby zrobić zdjęcia. Zobaczyłam, że sypią piasek do worków, wsadziłam telefon do kieszeni i razem z synem zaczęliśmy pomagać. Jak w tej chwili wygląda Bolesławiec? W tej chwili w Bolesławcu jest bardzo duży niepokój. Mamy już jedną z ulic blisko Bobru, którą zalewa i tam potrzebna jest pilna pomoc, każda para rąk. Niepokoimy się dlatego, że o 23 ma być 20 km stąd we Lwówku najgorszy, najwyższy poziom wody. No i czekamy po prostu po tej 23, co dojdzie do nas i no, łatamy te miejsca, które mogą być najbardziej niebezpieczne. Rozumiem, że przed 23 Bolesławiec na pewno nie zaśnie. No to jesteśmy tego pewni i ja przed chwilą byłam jeszcze na wałach, nadal ludzie pracują, jeszcze je umacniają, jeszcze je wznoszą, także nie będziemy spali. Pani Grażyna Hanaf, publicystka portalu istotne.pl. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A już teraz przeniesiemy się do Wrocławia. Na miejscu jest Klaudia Dadura, reporterka Polskiego Radia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dosłownie przed chwilą, z tego co wiem, dotarłaś nad samą Odrę, więc dwa pytania. Pierwsze dotyczące tego, jak wygląda Odra we Wrocławiu. Drugie dotyczące tego, jak wyglądały widoki, które mogłaś obserwować dojeżdżając do samej Odry i przejeżdżając przez Wrocław. Jeśli chodzi o samą Odrę, to poziom rzeki jest dość wysoki. Bardzo mocno pada, pada coraz mocniej. A jeżeli chodzi o tę podróż do Wrocławia, to nie padało, dopóki nie dojechaliśmy do okolic Opola. Już w Opolu zaczęły być widoczne pierwsze krople deszczu. We Wrocławiu nastroje póki co są dość spokojne. Ale prognozy dla stolicy Dolnego Śląska nie są dobre, bo z tego co patrzyłam, padać będzie przez całą noc. Woda ma być o 14 centymetrów niższa od tej, z którą się zmagali wrocławianie w 1997 roku. Jeżeli wrocławski węzeł wodny zda egzamin, to fala powodziowa przejdzie bezpiecznie przez miasto. Jeżeli nie, woda zacznie się pojawiać w tych samych miejscach, co w czasie wielkiej powodzi. Wtedy zalane zostały osiedla Kowale, Księże Małe, Księże Wielkie, Pracze Odrzańskie czy Kozanów. I wszystko zależy od tego, czy obiekty hydrotechniczne, czyli zapory, wały przeciwpowodziowe wytrzymają tę siłę żywiołu. Miejmy nadzieję, że tak. Klaudia Dadura, reporterka Polskiego Radia, która w tej chwili jest we Wrocławiu nad samą Odrą. Bardzo dziękuję za te relacje.